Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Utwór otwierający czwartą płytę Led Zeppelin i otwierający dzisiejszą audycję Trójka Budzi. Black Dog na antenie radiowej Trójki. Wczoraj obchodziliśmy równo 50. rocznicę wydania tego niezwykłego albumu, chyba do tej pory uważanego za jedną z najlepszych płyt grupy Led Zeppelin. Dzień dobry Państwu. Tym bardzo rozbudzającym akcentem zaczynamy nowy dzień. Jak co wtorek wita się z Państwem Justyna Grabasz, a dzisiejszą audycję realizuje Grażyna Oczkowska. Będziemy Państwa budzić do godziny 6:00. Zachęcam więc do aktywności, żeby to budzenie nieco sobie i nam przy okazji ułatwić. justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy, ale można też podzielić się swoim porankiem, meldując się pod trójkowym numerem SMS 71335.

Chwilę temu podałam Państwu adres mailowy i zachęcałam do aktywności. I widzę, że już niektórzy z Państwa wzięli sobie moje wezwanie do serca. Z trójkowymi słuchaczami witają się pani Ania, pani Krystyna, pan Andrzej, a pan Krzysztof pisze, że tymi zeppelinami na początku odmłodziłam go o pół wieku. Dzień dobry, dzień dobry. A żeby tej aktywności było więcej, to ja już zapraszam Państwa do cotygodniowej zabawy w poszukiwanie sampli. Kto to słyszał? Dziś bierzemy na celownik chyba po raz pierwszy polski utwór. A będzie to legendarna w rapowym środowisku kompozycja Refleksje. No właśnie, skąd pochodzą wykorzystane w tym kawałku sample? Ej, słuchaj, słuchaj. Jakiś czas temu światło zgasło, znów nie mogę zasnąć. Potrzebny mi jest relaks jak Margaret Astor. Laską teraz miasto ściera wartość własną. Dziś wybieram fiasko. Gdzieś za oknem słychać dziś już ostatni klakson. Ciężko oprzeć się romansom. Gdzieś zniknęła moja nitwa i gra ze mną ikra szansą. Jest alkohol w ikrach. Zasłoń okno i niech bit gra, niby nic. Gdyby szczyt emocji wyblak, zanim stanie siły świci ze mną wygra. Do błędu się nie przyznasz, nie mam na co liczyć. Zabije mnie arytm, na sumie porwie rytm ulicy. Dzisiaj myślę o tych, których przy mnie nie ma. Przydałby się jakiś melanż, nie ma rap na temat wad naszego pokolenia. Rap nas porwał, świata obraz w moich oczach. To zwierzęcy folwark i nie mogę spać po nocach. Świat na pokaz, kwit w walizkach. Każdy z nas jak Larry Flint to mały skandalista. Psychika czysta jak kryształ, uczucia bez obel. Czy to już ludzie z przeszłości spacerują po mej głowie? Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz. Nie będziesz mógł spać w nocy, bo co ludzie są przy nas. Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz. Nie będziesz mógł spać w nocy. Słuchaj. Topi się asfalt, mam już dosyć miasta. Oglądam zdjęcia poupychane gdzieś po szafkach i szukam szczęścia w roztrzaskanych pięściach. Falstart, może bym miał świat, gdybym zechciał. Gdybym życie brać, zastaw przestał. Dziś topię się w refleksjach, piszę jak Puszkin. Kolejna lekcja różnic, raperzy nie są równi. Wiem, dzisiaj jak przeżyć wiem, lecz to żadna sztuka, coś nie fair. To przez was już nie umiem ufać. Ej, słuchaj, trolę już twój pieprzony cynizm. Po co ludzie są przy nas i po co my jesteśmy przy nich? Kto z kim trzyma i kogo możesz mieć przy sobie, prosty finał. Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek. Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz. Nie będziesz mógł spać w nocy. Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz. Nie będziesz mógł spać w nocy. Ej, słuchaj. Jesteś, to więcej, masz przewagę. To pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć w oczy, bo inaczej spadniesz. Nie będziesz mógł spać w nocy. Ej, słuchaj, każdy z nas jak Larry Flint to mały skandalista. Do błędu się nie przyznasz, nie mam na co liczyć. Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek. Ej, słuchaj. Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek. PZ, Nun i Refleksje, czyli przedmiot naszej dzisiejszej zagadki. Kto to słyszał? Jeśli wiedzą Państwo, skąd Nun zaczerpnął sample do tego utworu, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Rozwiązanie poznamy na chwilę przed godziną szóstą, także zachęcam Państwa, żeby przynajmniej do tej szóstej pozostać z radiową trójką. A teraz w audycji Trójka Budzi bardzo energetyczny singiel Genesisa of Usu z 2020 roku. Zdałam sobie sprawę, że słuchaliśmy go w tej audycji prawie rok temu, więc teraz z przyjemnością do niego wrócę. I am. The blackest dogs up in the city, gonna head and shone It's you, it's me, it's all of us, and we gon' love it, Shauna. Hey, hey, it's Shauna. Hey, hey, you looked at you, I looked at me. You saw the doom, I saw the sea. Now who is who? Don't tell me, please. You chose the tomb, I chose the free. Dog on my life, no leash, I chained up all the strife. On leaf, I barked up on my bike. I flew where I had chance for flight. But see my neighbor in the night, crazy he would fight just to see that I broke. But I done realized me and him is tight, knit as hatred and gold. I am me, maybe he is too. We made a pact, now I'm seeing through. I falsified with rose tinted views, but maybe roses smell just like. Ooh, flip that coin, see there's more to me than one. Souls worn through, I ain't seen a longer run. Shadow is a must if you wanna see the sun. I already know there's a better me to come. Now who is who? Don't tell me please. You chose the tomb, I chose the free. All this good is nothing and Genesis, Owusu i I Am to za nami. Na trójkowym zegarze 24 minuty po godzinie 5. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi. Dziś budzimy przede wszystkim soulem i funkiem, jak to zwykle we wtorki bywa. I jak pewnie większość z Państwa wie, ta audycja ma też kilka stałych elementów. Mieliśmy już dziś zagadkę samplową, ale żeby tradycji stało się zadość, czas na kolejny nieodłączny część naszych spotkań, czyli coś od Stevie'ego Wondera. Dziś będzie trochę nietypowo, bo posłuchamy utworu, w którym można usłyszeć nieco więcej głosów, oczywiście tych z motownowskiej kuźni talentów, jak żeby inaczej. Pops, We Love You, czyli utwór, w którym oprócz Stevie'ego Wondera pojawia się Diana Ross, Marvin Gaye i Smokey Robinson. Had the pleasure of meeting you in this lifetime would recognize the strength in you, the sense in you, and the wisdom like sun shining through. Ooh, Pops, we love you, love you. love. Let's put your stamp on our lives. Ops, We Love You w specjalnym 12-calowym wydaniu. I nie bez powodu prezentuję dziś Państwu tę kompozycję. Otóż jednym z powodów był oczywiście Stevie Wonder, ale chodzi też o Diana Ross, którą można w tym utworze usłyszeć. Otóż tak się złożyło, że artystka w ten piątek wypuściła w świat nowy album. I to po dość długiej, kilkunastoletniej przerwie, bo zdaje się, że w 2006 roku wydała swoją poprzednią płytę. A nowy album to 13 nowych kompozycji. Pojawiło się też kilka klipów promujących ten album i powiem Państwu, że jestem pod wrażeniem, bo Diana Ross do tej pory prezentuje się znakomicie i bardzo dobrze brzmi. Oczywiście my teraz posłuchamy małego elementu tej płyty. Ja posłuchałam całości i najbardziej wpadł mi w ucho utwór Tomorrow, który już teraz na antenie radiowej Trójki. I've been hoping and I've been praying, I've been watching and I've been waiting, I've been searching for some salvation, and it will change if we all change. I heard silence instead of cries, I saw sadness in children's eyes, I looked up and saw the light, 'cause it can change if we all change. But the time to start is now. Lift your voice and sing it loud. Tomorrow starts with me and you and you. Tomorrow starts with me and you and you. Tomorrow starts with me and you and you. Tomorrow starts with me and you and you. Together we stand, divided we fall. Diana Ross i bardzo energetyczne Tomorrow w radiowej Trójce. 25 minut zostało nam do godziny 6:00. No to zerkamy, proszę Państwa, na pogodę. I dziś na całe szczęście dużo słońca. Praktycznie w całej Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie duże z opadami deszczu. A A jeśli chodzi o temperaturę, to dość chłodno, szczególnie rano, a w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Czy jesteś tam? Próbuję zrobić ciebie znowu. Masz tyle spraw i setki odrzuconych kół. I've been missing you. Odpalam Google Maps. I'm trying to search for you. Zdjęcia jak prom przenoszą mnie w kosmos bezwładnie z tobą. Space Oddity Roadster, ja dalej w tej Polsce, słodycz Mars i Milky Way. Tyle o tobie wiem, tyle o tobie wiem. Znikasz, gdy budzi się dzień. Wiem zawsze, że jesteś. Pojawiasz się, kiedy śpię. Polecę za tobą jak pies. Na zapas odkładam bo dzisiaj mamy late night shift. Dzisiaj ty i ja robimy late night trip. Dzisiaj udowodnię ci, że słucham, gdy mówisz do mnie, kiedy biorę bucha. I wiem, że jesteś gangsta. I wiem, że kojarzą cię goryle na osiedlach. I nie muszę się bać, bo mam project bitch. Co se poradzi z tym? Bo dzisiaj mamy late night trip. Dzisiaj ty i ja robimy late night trip. Dzisiaj udowodnię ci, że słucham, gdy mówisz do mnie, kiedy biorę bucha. Wiesz, że jestem hustler i że osiedlowe koty nie lubią, gdy się głaszczę. Tylko tobie mówię prawdę, oprócz ciebie nie ma żadnej. Bo tyle o tobie wiem. Tyle o tobie wiem. Znikasz, gdy budzi się dzień. Wiem zawsze, że jesteś. Pojawiasz się, kiedy śpię. Polecę za tobą jak pies. Na zapas odkładam plec. Bo tyle o tobie wiem. Kolejna nowość w audycji Trójka Budzi. Tyle o tobie wiem. Utwór z najnowszej płyty producenta Deemsa, czyli człowieka, który od wielu lat współpracuje praktycznie z całą sceną rapową w Polsce. Zresztą to był zaledwie 2,5-minutowy numer, a już zdążyła się na nim pojawić Rosalii, Vito Bambino i bracia Kacperczyk. Jest to tak naprawdę tylko mały ułamek gościnnych występów na płycie Deemsa. Album SOS, bo o tym właśnie mowa, to są aż 33 utwory i właściwie w każdym z nich pojawia się kilka ważnych postaci ze świata muzyki. Jan Rapowanie, Miły ATZ, Don Guralesko, ale też Beata Kozidrak, Stachurski czy Piotr Rogucki, także rozstrzał jest spory. Niezwykle eklektyczny album, zdecydowanie warto się nad nim pochylić. Ale to nie koniec nowości na dziś. Jakoś tak się złożyło, że wybrałam ich dziś dla Państwa całkiem sporo. A kolejną z nich jest remix świetnego utworu Tash Sultan, Pretty Lady. Pretty Lady, where you going so fast? Try to make a moment last. Oh, come and take my hand, why don't you? I'm kind of tell me, like a lesson through a lesson learned in time. But I know we've moved this. What can I break through the other side? Pretty Lady, Tash Sultana w nowiutkim remiksie Free Nationals. To przed chwilą zagościło na antenie radiowej trójki. 16 minut zostało nam do godziny 6. No to może jeszcze jedna nowość. Akurat nam się bardzo ładnie zmieści. Chociaż właściwie nie taka znowu nowość, bo to utwór z 71 roku, czyli tak jak w przypadku czwartej płyty Led Zeppelin, prawie 50-latek. Ale nowością jest tutaj wykonanie, bo ja przyznam Państwu, że uwielbiam oryginał, ale ta wersja jest tak samo znakomita i właściwie od premiery nie mogę się od niej uwolnić. Wczoraj nawet mi się śniła, także no, nie mogłam odpuścić. Romansa Cherubina i nagranie ze zbliżającego się albumu MTV Unplugged. Krzysztof Zalewski, siostry Przybysz i Miłosz Pękala. Ze strony paść na koniku wrony. O, jak ciężkie od smutku ma serce. Koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła. Jest tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną. Po twarzy łzy płyną. Gdy królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Gdy ta królowa pani, kto go tak w serce zranił. Po rozłące kto smutek wypowie. Będziesz bazie królowej, potem stworkowe sen. Jedno serce, a smutku tak wie. nasze strony, patrz na koniku wrony. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jestem smutkiem na sercu rzecz trudną. Czarnych myśli zamykaj, królu racz sam odjechać, śmierci moja jedyna pocieka. Romansa Cherubina. Piękna kompozycja stworzona w 1971 roku przez Andrzeja Kurylewicza, wtedy wyśpiewana przez Wandę Warską i Czesława Niemena, a w tym wykonaniu przez Krzysztofa Zalewskiego i siostry Przybysz. No, słucha się tego doskonale i powiem Państwu, że nie mogę doczekać się trasy koncertowej, podczas której będzie można to piękne wykonanie usłyszeć. A skoro pojawił się temat Czesława Niemena, to spróbuję go kontynuować. Tym razem nie coverem, ale utworem w jego oryginalnym wykonaniu. I będzie to kompozycja z 1968 roku, z płyty Czy mnie jeszcze pamiętasz? Fantastyczne, funkujące granie. I utwór Ach, jakie oczy. Ma. Ja tylko raz widziałem je i teraz nie wiem, gdzie je szukać mam. Bo one prześladują tak, że spać po nocach nie mogę już, a w dzień, mój dzień i ja. Tak piękne oczy ma. Oh. jakie oczy. Ach, jakie oczy. Masz najpiękniejsze oczy, niebieskie oczy masz. Ach, jakie oczy. Czesław Nieman. Na trójkowym zegarze 7 minut do godziny 6, a ja obiecałam Państwu, że chwilę przed 6 rozstrzygniemy dzisiejszą samplową zagadkę. No to chyba trzeba się z tej obietnicy wywiązać. Na początku naszego dzisiejszego spotkania słuchaliśmy utworu Refleksje PZ i Nuna z 2002 roku. Pytałam też Państwa, skąd się wzięły sample użyte w tym kawałku. Odpowiedzi dostałam kilka. A jako pierwszy poprawnie odpowiedział pan Michał. Oczywiście gratuluję i dziękuję za wszystkie maile od państwa. A teraz ta obiecana odpowiedź. If loving you is wrong, I don't want to be right. I Millie Jackson. If loving you is wrong, I don't wanna be right. If being right means being without you, I'd rather live alone than lie. Your mama and daddy say it's a shame, it's a downright disgrace. But long as I got you by my side, I don't care what your people say. My friends tell me it's no future in loving a married man. If I can't see you when I want, I'll have to see you when I can. If loving you is wrong, I don't wanna be right. If loving you is so wrong, baby, I don't wanna be right. Am I wrong to fall so deeply in love with you? Knowing you have a wife and two little children depending on you too. Am I wrong to hunger for the gentleness of your touch? Knowing you have someone else at home who needs you just as much. Millie Jackson na antenie radiowej Trójki. Niestety zegar jest nieubłagany i pokazuje, że zbliżamy się do końca audycji Trójka Budzi. Dzisiejszą audycję realizowała Grażyna Oczkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. A zakończymy utworem z nowej, zbliżającej się płyty Silk Sonic, Smoking Out the Window. Dzięki raz jeszcze, do usłyszenia. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. And now she got me smoking out the window. Must have spent 35, 45 thousand up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa! Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe it. Can't believe it. I'm in disbelief. This bitch got me paying for rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist, and here I am all alone. All alone. I'm so cold. I'm so cold. She was gripping on me tight, screaming, Hercules. Got me in the club looking for a new love. Someone help me, please. Please. Baby, why you doing this? Why you doing this to me, girl? Not to be dramatic, but I wanna die. This bitch got me paying her rent, paying for trips. Diamonds on her neck, diamonds on her wrist. And here I am all alone. All alone. I'm so cold.